اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟